هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پہ اترا کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام بھی تھا نا کہ شیاطین آپ کو آ کے پڑھا سنا جاتے ہیں، جس کا جواب آیت 210 میں بھی دیا گیا ہے، وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ، کہ شیاطین یہ کلام لے کر آپ کے پاس نہیں آئے. پھر یہاں پر کیا فرمائے گا کہ میں بتاؤں تم کو کہ شیاطین کس پہ آتے ہیں، شیطانوں کے چیلے کون ہوتے ہیں؟ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، وہ ہر جالساز گناہگار پر اترا کرتے ہیں. افاق، بہت جھوٹا، جھوٹ باندھنے والا، جالساز، اسیم، گناہگار. یہ شیاطین تو دوست ہوتے ہیں، القا کرتے ہیں جھوٹوں کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین تھے. آپ کے پاس شیطان کا کیا کام؟ قرآن کے نزول میں شیطان کا کوئی کردار نہیں، کوئی دخل نہیں، کیونکہ شیطان تو جھوٹوں اور گناہگاروں پہ، کاہنوں اور نجومیوں پہ اترتے ہیں، نہ کہ انبیاء و صالحین پہ. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یلقون ڈالتے ہیں، السمع سنی سنائی بات، واکثرهم کاذبون اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. سمع کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو معنی ہوتا ہے کان اور دوسرا ہوتا ہے سنی ہوئی بات، بمانہ مسموع. یعنی شیاطین آسمان سے سنی ہوئی بعض باتیں کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں، جھوٹوں تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہاں سمع کا معنی کیا ہوگا؟ سنی ہوئی بات، مسموع. اور اگر سمع بمانہ کان لیا جائے تو یلقون السمع، ڈالتے ہیں کان، یعنی کان لگاتے ہیں، یعنی چھپ کے سننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آ کر کاہنوں کو بتاتے ہیں. یعنی ایک آدھ بات جو سن لیتے ہیں پھر آ کے وہ جھوٹوں تک پہنچاتے ہیں اور وہ آگے 100 جھوٹ اور اس میں ملا لیتے ہیں. وہ اکثر ہم کاذبون، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. یعنی جو لوگ غیب دانی کا ڈھونگ رچاتے ہیں وہ دراصل لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، وہ جنات اور موکلوں کے ذریعے چند جھوٹی باتیں یا سنی سنائی باتیں اس میں بہت سا جھوٹ ملا کر آگے پیش کرتے ہیں اور ان کی باتوں میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی. وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہتے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. یہاں پر شعراء کا ذکر کیوں آ گیا؟ اور اسی کے نام سے پھر سورۃ الشعراء بھی ہے. شعراء کا لفظ جو ہے یہ شعر سے ہے، اور شعر لغت میں ہر اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں محض خیالی اور غیر تحقیقی مضامین بیان کیے گئے ہوں. شعر کا لفظی معنی کیا ہے؟ خیالی بات، غیر تحقیقی مضمون. فن منطق میں ایسے ہی مضامین کو ادلہ شعریہ کہا جاتا ہے، یعنی جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو. کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام یہ بھی لگاتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، اور اس معنی میں وہ کیا کہتے تھے کہ آپ جو کچھ بتاتے ہیں یہ سب خیالی اور وہمی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں، ان پر ایمان لانا ضروری نہیں. اور مقصد ان کا کیا تھا؟ دراصل آپ کو جھوٹا ثابت کرنا. اور شاعر کو کاذب بھی کہا جاتا ہے، جھوٹا، کیونکہ وہ شعر اتنا ہی زیادہ اچھا شمار ہوتا ہے جس میں جتنا زیادہ جھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ عربوں کی شاعری میں شعراء کو بہت اہمیت حاصل تھی. ان کے ہاں ادب کے نام پر اگر کوئی ایکٹیویٹی تھی تو شعراء کی تھی. سال میں جو میلے ہوتے تھے ان کے، ان میں شعراء جمع ہوتے، اپنا اپنا کلام سناتے، اور سب سے اچھے شاعر کو منتخب کر لیا جاتا، اس کا کلام سونے کے پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکایا جاتا، ان کو بہت عزت دی جاتی، بڑی بڑی محفلیں ہوتی، شراب کے دور چلتے، شعراء لوگوں کو جس چیز پر اکساتے لوگ اسی طرف چل پڑتے. تو ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس قبائلی زندگی میں اصل قائد شاعر ہی ہوا کرتا تھا. اگر جنگ کی آگ بھڑکانی ہوتی تو شاعر اہم رول ادا کرتے. اسی طرح کسی بھی معاملے میں قوم کی جو ذہنی رہنمائی تھی وہ شعراء کے ذریعے ہوتی تھی. عربوں کے ہاں ایک مشہور جنگ ہے جو بنو بکر اور تغلب کے درمیان ہوئی تھی، اور تقریباً 50 سال تک جاری رہی تھی. اور اس آگ کے بھڑکانے میں ایک مشہور شاعر محلحل کا بہت اہم کردار ہے. اسی طرح ان کے ہاں امرؤ القیس جو ہے اس کی شاعری میں اس قدر فحاشی ہے کہ دنیا کی کسی شاعری میں نہیں پائی جاتی. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن شعراء کی قیادت امرؤ القیس کر رہا ہوگا, اس کو دنیا میں بھی ملک الشعراء کا, شاعروں کا بادشاہ کا خطاب دیا گیا, اور الملک الدلیل بھی کہا جاتا ہے, یہ بہتانے والا شاعر. تو اس نے فحاشی کے میدان میں ایسے ایسے شعر کہے کہ سب کو مات کر گیا. قیامت کے دن بھی وہ سارے شعراء کو لیڈ کرتا ہوا ان کا جھنڈا اٹھا کے جہنم میں ان کو لے جانے کا باعث بنے گا. تو یہاں پر فرمایا یہ جا رہا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو شاعری کہتے ہو اور آپ کو شاعر سے تشبیہ دیتے ہو. یہ بات تمہاری کسی دلیل پر مبنی نہیں, اس لیے کہ شعراء کے فالوورز تو اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہر انسان اپنے فالوورز سے پہچانا جاتا ہے, اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے, اپنے حلقہ احباب سے پہچانا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کون لوگ تھے؟ انتہائی شریف اور امانت دار اور بہترین اخلاق کے مالک. کیونکہ عموماً ہوتا یہ نا کہ جو ایک ذہن کے اور ایک سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس لیے یہاں پر کیا کہا گیا کہ شعراء تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہو, تم نے دیکھا نہیں کہ شعراء کے فالوورز کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ شعراء کو داد دینے والے, ان کے آس پاس بیٹھنے والے, ان کو تھپکنے والے, ان کی ہمت بندھانے والے لوگ کس کردار کے حامل ہوتے ہیں, ان کا اخلاق کیا ہوتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون ہیں؟ والشعراء یتبعہم الغاوون, اور شاعر ان کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. الم ترى, کیا تم دیکھتے نہیں ہو, انہم فی کل وادی یہیمون, کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں, ہر وادی میں سرگرداں ہوتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, اور بے شک وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. یعنی شعراء کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا. وانتصروا من بعد ما ظلموا, اور بدلہ لیا اس کے بعد جو وہ ظلم کیے گئے. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون, اور ان قریب جان لیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. تو یہاں دراصل اسلام میں شعر و شاعری کا کیا مقام ہے, یہ شعر و شاعری کا کیا رول ہے, اس کی بات کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر قرار دینا ایک بہت زیادتی کی بات ہے. سورۃ یاسین میں آتا ہے, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ, کہ ہم نے اس نبی کو نہ تو شعر سکھائے ہیں اور نہ یہ اس کے لائق ہے, وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہونے کی اور قرآن کو شعر و شاعری پر مبنی کلام ہونے کی تردید کی جا رہی ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے, وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. سورۃ الحاقہ کی آیت 40 سے 43 تک ہے. اس میں آتا ہے کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے, یہ کسی شاعر کا قول نہیں, تمہیں بہت کم یقین ہے, اور نہ کسی کاہن کا قول ہے, افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو, یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. تو یہاں بنیادی طور پر شعراء کا کردار کیا بتایا جا رہا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں, یعنی ان کی شاعری کسی خاص موضوع کی گرد نہیں ہوتی, ان کے دل میں جو خیال آتا ہے بس اسی کو وہ شعر کا جامہ پہنا دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ ایک ہی نظم کے اندر مختلف قسم کی بکھری بکھری باتیں کرتے ہیں, کوئی مشرق کی, کوئی مغرب کی, کوئی شمال کی, کوئی جنوب کی, کوئی زمین کی, کوئی آسمان کی. اور پھر یہ کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, یعنی ان کے قول و فعل میں بھی تضاد ہوتا ہے, باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل میں صفر ہوتے ہیں. ہاں, ان خرابیوں سے اگر کوئی بچا ہوا ہے تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. یعنی سب شاعر برابر نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام شعر و شاعری کا دشمن نہیں, لیکن جس خاص کانٹیکسٹ میں یہاں شاعری کو کنڈم کیا جا رہا ہے وہ شاعری ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو یا وہ شعراء ہیں جن سے آپ کو تشبیہ دی جا رہی ہے. شعر و شاعری بھی کس وقت ویلڈ ہوتی ہے یا کس وقت قابل قبول ہے؟ جب شاعر ایمان رکھتا ہو, خود اچھے عمل کرنے والا ہو, اچھے اعمال کا کاربند ہو, اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو, وذکر اللہ کثیرن, اور اگر کسی کے خلاف کوئی بات کرنی ہو تو کب؟ وانتصروا من بعد ما ظلموا, اس وقت جب ان پہ ظلم کیا گیا ہو تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں, یعنی پھر بھی زیادتی نہیں کرتے. تو تھوڑی سی ذرا سی تفصیل سے شعر و شاعری کے بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ شعر کہنا بھی ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی. شعر و شاعری چونکہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے, ہر معاشرے کو, ہر عمر اور ہر قسم کے لوگوں کو کسی نہ کسی موقع پر اس سے کچھ نہ کچھ واسطہ ضرور پیش آتا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص آپ میں سے ایسا ہو کہ جس نے کبھی کوئی شعر پڑھا نہ ہو یا سنا نہ ہو یا اسے کسی نہ کسی طور پر, کسی نہ کسی موقع پر کسی بھی قسم کے شعر سے کوئی واسطہ یا تعلق نہ رہا ہو. شعر و شاعری کا ہماری زندگی سے ایک خاطر خواہ تعلق ہے, اس لیے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے ہمیں صحیح طور پر علم ہونا چاہیے, اور اس بارے میں ہمارا نظریہ بہت واضح ہونا چاہیے. نہ تو ہم ایک ایکسٹریم پر ہوں کہ شعر و شاعری کو بالکل ہی غلط قرار دیں, اور نہ دوسری ایکسٹریم پر ہوں کہ شعر و شاعری میں ہی ہمارے دن رات گزرے. تو ان دو راستوں کے بیچ میں کون سا راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا ہے, یہ شعر و شاعری کے بارے میں کیسا موقف اختیار کرنا ہے, تو اس کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں مختلف اسکالرس کو کہ وہ کیا کہتے ہیں, تو حافظ ابن حجر, ان کی کتاب ہے فتح الباری, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو شعر و شاعری میں طریقہ کار تھا اس کی وہ کچھ مثالیں دیتے ہیں. مثلا عمر بن الشریف اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے امیہ بن ابی السلت کے 100 قافیہ اشعار سنے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص شخص کے 100 شعر سنے ایک صحابی سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شاعری میں کوئی ایسی غلط بات نہ تھی. اور امیہ بن ابی السلت کا کلام سن کر آپ نے کہا تھا, آمن شعرہ وکفر قلبہ, اس کے شعر ایمان لائے اور اس کا دل کافر ہے, یعنی وہ خود تو مومن نہیں لیکن اس کی شاعری بہت عمدہ ہے, اس میں ایمان کی باتیں موجود ہیں. اور یہ صحابی جب شعر سنا رہے تھے تو کس طرح آپ نے 100 سنے, وہ سناتے تھے تو آپ اس سے مزید سنانے کا مطالبہ کرتے تھے, اچھا اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ, اور اس طرح سناتے سناتے انہوں نے تقریباً 100 شعر سنائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو کبھی شعر نہیں کہے لیکن سننا پسند کیا, مگر کون سے شعر؟ جن کے اندر ایمان کی باتیں ہوتی تھی, اچھی حکمت کی باتیں ہوتی. اور دوسری طرف صحابہ کرام میں سے حضرت عمران بن حسین نے خود شعر سنائے, یعنی اپنے قافلے والوں کو. مترد فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ سے بصرہ تک حضرت عمران بن حسین کے ساتھ سفر کیا اور ہر منزل پر وہ شعر سناتے تھے. طبری نے کبار صحابہ اور کبار تابعین کے متعلق کہا ہے کہ وہ شعر کہتے بھی تھے, سنتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شعر کہنا, سننا اور سنانا یہ سب جائز ہیں اگر شاعری میں کوئی غلط بات نہیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود شعر کہتی تھی, یعنی شاعرہ بھی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی شعر کہہ سکتی ہیں. اسی طرح ابو یعلا نے ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ شعر ایک کلام ہے. ابن عمر کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر کے بیٹے. وہ کہتے ہیں کہ شعر ایک کلام ہے, اگر اس کا مضمون اچھا اور مفید ہے تو شعر اچھا ہے, مضمون برا یا گناہ کا ہے تو شعر برا ہے. ان شعر بذات خود تو کوئی چیز نہیں, اس کے اندر پایا جانے والا مضمون ہی دراصل اس کی قدر و قیمت کو متعین کرتا ہے. وہ اچھا ہے تو شعر اچھا, وہ اچھا نہیں تو شعر بھی اچھا نہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اچھی شاعری کے لیے جو شرائط لگائی گئی ہیں اس میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک تیسری شرط کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا, ذکر اللہ کثیرن, یعنی ایک شاعر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی زبان پر اللہ کا ذکر کثرت سے ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کی شاعری میں لازمی طور پر ہوگا. آپ جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، وہی آپ کے کلام میں آتا ہے. اور پھر یہ کہ انسان شعر و شاعری میں ایسا منہمک اور مصروف نہ ہو کہ اللہ کا ذکر اور عبادت چھوٹ جائے. کون سی شاعری ناپسندیدہ ہے؟ جس میں گناہ کی باتیں ہوں. اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے، اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت نقل کی ہے، لِأَيَّمْ تَلِ أَجَوْقُ رَجُلٍ قَيْحًا، کوئی آدمی پیپ سے اپنا پیٹ بھر لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اشعار سے پیٹ بھرے. اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ شعر جب ذکر اللہ اور قرآن اور علم کے اشتغال پہ غالب آ جائے، یعنی شعر و شاعری اگر اللہ کے ذکر پہ غالب آ جائے، قرآن پڑھنے پڑھانے پہ غالب آ جائے، علم کے سیکھنے سکھانے پہ غالب آ جائے، یعنی انسان اپنے اصل فرائض کو بھول جائے، تو پھر ایسی شاعری درست نہیں. ایسی شاعری اس زمرے میں آتی ہے کہ انسان اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لے، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ ایسی شاعری کرے یا ایسی شاعری سنے یا ایسے شعر یاد کرے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر عدی بن نزلہ کو ان کے عہدے سے اس لیے برخاست کر دیا کہ وہ فحش اشعار کہتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عمر بن ربیعہ اور ابو الاحوص کو اسی جرم میں جلاوطن کرنے کا حکم دیا. عمر بن ربیعہ نے توبہ کر لی، جو اس سے قبول کر لی گئی. یعنی جب خلفائے راشدین کا زمانہ تھا تو لوگوں کو بری شاعری کرنے پر سخت سزائیں بھی دی گئیں، گورنری سے معزول کیا گیا، ملک سے باہر نکال دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ، کہ بعض کلام جو ہے وہ جادو کا سا اثر رکھتے ہیں. یعنی شعر میں بعض وقت ایسی بات آ جاتی ہے جو انتہائی غلط ہے، لیکن انداز اس کے کہنے کا ایسا ہے کہ جو دلوں کے پار اتر جاتی. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بات دل کے پار اتری، اس سے انسان کی سوچ، اس سے انسان کے خیالات، اس سے انسان کا کردار، ہر چیز بدل کر رہ جائے گی. تو گویا شعر و شاعری کسی قوم کے مزاج کا تعین کرتی ہے. یعنی شعر و شاعری کا تعلق کس سے ہے؟ کسی قوم کی تھنکنگ سے ہے. تو اگر غلط قسم کی شاعری ہوگی تو اس سے غلط قسم کی سوچ کو رواج ہوگا. جب سوچ غلط ہو جائے گی تو عمل بھی غلط ہو جائے گا. اچھا، یہاں ایک خاص بات جو کہی گئی کہ شعراء کے پیروکار جو ہیں وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اب اس میں شاعر کا قصور کیا ہے؟ کوئی ہے بھی یا نہیں؟ اب کسی کے پیچھے اگر کوئی گمراہ شخص پڑ جائے یا لگ جائے تو اس میں اس شخص کا کیا قصور؟ بات یہ ہے کہ کوئی شخص کس چیز کے پیچھے جاتا ہے جو اس کو پسند ہوتی. تو ایک گمراہ شخص کو کیا پسند ہوگا؟ گمراہی پسند ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ اس سے شعراء کا اپنا کردار بھی سامنے آتا ہے. جسے انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ایک شاعر اپنے فالوور سے پہچانا جاتا ہے. اور عموماً شعراء کے فالوورز بیکار اور نکمے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں عمل سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ محض خیالی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں. ایک اور چیز جو یہاں کہی گئی ہے، وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، شعر و شاعری کے ذریعے ظلم کا بدلہ لینا اس کی بھی اجازت ہے. آپ جانتے ہیں کہ قریش جو تھے وہ مسلمانوں کی حج کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قریش نے مسلمانوں کی حج کی تو آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ ان کی حج کا جواب دو. حج کس کو کہتے ہیں؟ شعر کے ذریعے کسی کا نقص بیان کرنا یا کسی کو عیب لگانا یا کسی کو برا بھلا کہنا. کیونکہ حج قریش کو تیروں کی بچھار سے زیادہ ناگوار ہے. پھر عبداللہ بن رواحہ سے حج کرنے کو کہا، لیکن ان کی حج آپ کو پسند نہ آئی. پھر آپ نے کعب بن مالک سے کہا، پھر حسان بن ثابت سے حج کرنے کا کہا، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ ذرا دھیان رکھنا میں بھی قریش میں سے ہوں. تو حضرت حسان کہنے لگے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، میں آپ کو قریش میں سے ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے حضرت حسان کے حق میں دعا فرمائی، اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اے اللہ اسے روح القدس کے ساتھ مدد دے، یعنی ان کی تائید ہو ان کو یا وہ ان کے ساتھ ہوں جب یہ ظلم کا بدلہ لے رہے ہوں شعر و شاعری کے ذریعے. نیز فرمایا، حسان نے قریش کی حج کر کے مومنوں کے دلوں کو تسکین دی اور کافروں کی عزتوں کو تباہ کیا. حضرت حسان بن ثابت کا قصیدہ جو ہے وہ موجود ہے. وكتا وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے کبھی جنم ہی نہیں دیا. خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، آپ اس طرح بنائے گئے جیسا آپ نے خود چاہا. حضرت حسان بن ثابت جو تھے ان کی عمر 120 سال تھی، 60 سال دور جاہلیت میں گزارے اور پھر 60 سال اسلام میں، اور جب مسلمان ہوئے تو پچھلے سارے جاہلیت کا ازالہ کر دیا، یعنی اسلام کے لیے بہت ہی زبردست مددگار تھے. ایک جگہ پر آتا ہے کہ حضرت حسان نے اپنی زبان سے وہ کام لیا جو بعض صحابہ نے اپنی تلوار سے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر آپ ہی کے بارے میں فرمایا، اہجہم فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد علیہم من النبل. ان کی حجب کرو، کیونکہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا شیر ان کے حق میں تیر سے زیادہ تیز ہے. یعنی تیر جو کسی کو لگے تو اس کی تکلیف اس کو کم ہو جتنا تمہارے شیروں سے یہ تڑپتے ہیں یا ان کو تکلیف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن تلوار سے بھی لڑتا ہے اور زبان سے بھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاد صرف تلوار ہی سے نہیں ہوتا، زبان سے بھی ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے شعر و شاعری کی صلاحیت بخشی ہو، انہیں یہ تین کام کر کے، ایمان لا کے، اچھے کام کر کے یعنی خود باعمل ہو کے، اللہ کا ذکر کثرت سے کر کے، پھر اپنی اس صلاحیت کو دین کے راستے میں استعمال کرنا چاہیے. یعنی خلاصہ اس بات کا یہ ہے، کیونکہ عام طور پر جب ہم دین میں آتے ہیں تو ہم بعض وقت انتہا پسند ہو جاتے ہیں. ہماری انتہا پسندی کیا ہوتی ہے؟ شعر و شاعری، اس کے تو پاس بھی نہیں پھٹکنا، وہ تو بہت ہی خراب چیز، اس میں اچھا تو کچھ ہے ہی نہیں. اسلام کا نقطہ نظر بہت معتدلانہ ہے، خراب چیز کو الگ کر کے رکھ دیا، اچھی چیز کو اپریشیٹ کیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 شعر سن سکتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کلام اللہ آپ پر اترتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام اچھی چیزوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، وہ انسان کی صلاحیتوں کو مارتا نہیں ہے. کہ کسی کے اندر اگر فنون لطیفہ کی کوئی حص ہے، کسی کو کسی آرٹ یا کسی شعر و شاعری سے کوئی واسطہ ہے، تو اسلام اس کو یہ سکھایا کہ بس تم تو انتہائی خراب شخص ہو اور یہ سب چھوڑ دو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ اس کو چینلائز کیا گیا ہے کہ تم اپنی ان صلاحیتوں کو اسلام کے راستے میں استعمال کرو. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس کتنی زبردست تھی. پہلے ایک شاعر کو کہا، اس کا کلام نہیں آپ کو پسند ہے، پھر دوسرے کو کہا، وہ نہیں پسند ہے، پھر تیسرے کو کہا، اور پھر ان کو دعا بھی دی، اور پھر ان کو اکسایا بھی، اور ان کے لیے دعا ایسی زبردست کی، اور پھر جو شعر انہوں نے کہے وہ تلوار سے بڑھ کر کام کیے. آج ہم مسلمانوں کے پاس دین کی یہ سمجھ نہیں رہی. ہم جب دین کی طرف آتے ہیں تو اپنی ساری صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتے ہیں. جب تک، یاد رکھیے، جب تک ہم دین کے لیے جو اللہ نے صلاحیتیں ہمیں دی ہیں وہ ساری استعمال نہیں کریں گے، اس وقت تک دین کو ترقی نہیں ہو سکتی. اور شیطان ہمیں نیکی سے باز رکھنے کے لیے طرح طرح کے وسوسے دلاتا ہے. کبھی کسی طرح ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگائے گا، کبھی کسی طرح، کبھی کہے گا نہیں یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو دکھاوا ہے، تم یہ کام نہیں کرو، لوگوں کو پتہ چل جائے گا تمہارے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، پھر وہ لوگ تو تمہاری تعریفیں کریں گے، پھر تمہیں کیا حاصل ہوگا، تمہارا عمل تو یہیں ضائع ہو جائے گا، اجر تو کچھ ملے گا نہیں. یہ کیسے کچے مسلمان ہیں ہم کہ اپنی نیت پہ بھی قابو نہیں رکھ سکتے؟ یہ تو پھر ایک بزدلی ہے کہ نیت کا بہانہ کر کے آپ نیکی کے کام میں پیچھے رہیں. دیکھیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب کرنا جانے، وہ نہیں ہے کہ جو پردے کے پیچھے چھپ جائے، اور جب دین کے اوپر ایک کٹھن وقت ہو یا کام کرنے کا وقت آئے تو یہ ایک بہانہ کر لے کہ نہیں اس طرح تو دکھاوا ہو جائے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. یعنی قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کرتے تھے، فرمایا کہ ان کو جلد پتہ چل جائے گا کہ اب ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. اب ظلم و ظلمات یوم القیامہ. جب لوگ نہیں مانے تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے یہ نہیں ماننے والے نہیں مانتے، ظلم کرنے والے ظلم کرتے ہیں، تو ان کو جلد پتہ چل جائے گا کہ اب یہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں، یہ جو حق کو نیچا دکھانے کے درپے ہیں اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، ان کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ کہاں پہنچتے ہیں. کیا سمجھ میں آئے شعر و شاعری کے بارے میں؟ کیا نقطہ نظر سمجھ میں آئے؟ سب شعر و شاعری ختم، سب آرٹ ختم، سب فنون لطیفہ ختم، پھر کون سی بات ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہر روز ایک نیا مضمون ہوتا ہے جو ہماری عام روزمرہ زندگی سے متعلق ہوتا ہے، صرف مشکل یہ ہے کہ ہم اس کو اس اینگل سے دیکھتے نہیں ہیں. ہم لفظی ترجمہ پڑھ کے صرف چند ایک تفسیر کر کے پھر آگے گزر جاتے ہیں، ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹ ہی نہیں کرتے. قرآن آپ کو ایک میزان دے دیتا ہے نا، آپ اس کو لے کے کہیں بھی چلے جائیں، جو آپ کی ضرورت کی چیز ہے اس کو آپ لے لیں، اور جو آپ سمجھتے بیکار ہے اسے چھوڑ دیں. طریقہ تو یہی ہونا چاہیے. اللہ نے اصل میں انسان کو جو عقل دی وہ اسی وجہ سے دی ہے نا، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر جگہ بنی بنائی کھیر آپ کو مل جائے اور آپ اسے اٹھا لیں؟ ہر چیز میں آپ کو سفٹنگ کرنی پڑے گی، ہر چیز میں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں صحیح اور کہاں نہیں ہے. آنکھیں بند کر کے اندھا دھن کسی کی پیروی کرنا تو ویسے ہی درست نہیں ہے. ان کا سوال ہے کیا نعت خوانی کر سکتے ہیں؟ نعت خوانی بہت اچھی ہے، کر سکتے ہیں، بس صرف یہ کہ اس میں شرک نہ ہو. ٹھیک ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے برابر نہ ہو. حضرت حسان نے دراصل نعت خوانی ہی تو کی تھی، پورا قصیدہ ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اسی طرح اور شعراء کے بھی شعر ہیں آپ کی شان میں، تو شعر تو پھر شعر ہوتا ہے، اس کے اپنے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، اور جو بات ایک شعر میں کہی جا سکتی ہے وہ پوری ایک لمبی کہانی میں نہیں بتائی جا سکتی. اصل میں اسلام چاہتا یہی ہے کہ یہ جو لاسٹ لوگ ہیں یہ تین کام کر کے سیدھے رستے پہ آ جائیں اور اپنے آپ کو ضائع کرنے سے بچیں، کیونکہ ان کے پیچھے پھر ایک مخلوق ہے، کیونکہ یہ پھر رہنما بن جاتے ہیں نا. آج کل آپ دیکھیں کہ گانے جتنے شوق سے سنے جاتے ہیں، کیا کوئی بھی دوسری چیز اتنے شوق سے سنی جاتی؟ اور پھر صرف گانا سنا اور سنایا ہی تو نہیں جاتا، اس کے ساتھ جو ایکشنز ہوتے ہیں اور ریفلیکشنز اور ری ایکشنز، وہ سب آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کسی کو بھی آپ سنیں، کسی سے بھی پوچھیں اس کی کمزوری کیا ہے میوزک سننا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے اس کی اصلاح کی طرف ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، اس کی طرف کبھی غور ہی نہیں کیا. اصل میں ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، اور کوئی کام بھی اس دنیا میں اللہ نے محنت کے بغیر رکھا نہیں. چلیے دیکھتے ہیں ہمارا کام تو پہنچا دینا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.